بالبدوي قلوبنا عذر نظمك غلف نور تقتي دائلنا يا عذر نظمك تففر دوكري دائلنا تقتي يا فسكري ففر دوكري بلعنه الله بلك لعنة ورد الله فاقفت بباده بكفرهما فسبب كفر تبيباده بل لهم الله توري بقرة 169 إن الذين بشكها كسان يكتمون شبري بحاس أنزلنا جنازر كردمك من البينات دواده دليلنا والهدى دهدينا من بعد ما بينا وللناس بالكتاب أولئك ذاك ساجدي يلعنهم الله لعنة ورد الله فقبت ببنده ويلعنهم اللعنون أو لعنة بني وان لعنة وينفو لعنة بني وان لعنة وينفو لعنة وينفو لعنة سبتي يو آياتنا دور بيه أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فدا خلق وان لعنة الله فرشتو دي ودرطول خلق دي دل عجل فتونا قلت لعنة وين في السوق دي من كل شيء حديما الله فاق لعنة وين بسوط وكفر دي بقرأ سوري كلا أحزاب شون سوري سورة الأحزاب شون سوري لا شيء جاء حفظ سكرتي لك ذرا الله فاك لعنة ورده فكافران رمانده وآعدا أو تيار کرده لهم تدوير فارا سعيرا ورد جهنم دا آخذر سشو چون تا نور روڑا تنیس قوم کسان چی ففاق دامون خودوانے تحمد لگئی نفتا کسان واندے دانت اللہ فاق پا دنیا کے پا آخرت کی دری دری دری لعنت بیویل اللہ فاق و بکفرہ پس سبب دا کفر در بیماندے فقلیل ما یؤمنون دیر کم آدی چی ایمان دری در بینا دیر کم کسان دی چی حاغی ایمان دری بعدی وقتی انبیو کسی دا سے تفسیر کی جی حال تکی آیت سے نٹس اندرشی بل بیا زمانی خواہ ٹھیک تو بس آغاز بیا نصار خواہ آغاز دیکھ لیکن تو سہا تو کبیر بھی نہیں کنا چلا یؤمنون اصلنا لا خلیلا ولا کثیرنا کچھ دیر ایمان نظر آورد نلگو اونٹر ٹھیرو ندا خدا اگر قول پہ ماتی کی زمان پر خیال چیز ربی کریم فرمائی چلے گو پاکی ایمان را وڑا نکر نکر اٹھ تفسیر کے برو مسکر را گلے چلے لگو را وڑا نکر نکر نکر نکر نکر نبسا نکر نکر نکر آگی دوی نکر نکر او لگو ہو بکر آوڑا نکر نکر عبداللہ بن السلام نا عمر گیر واقضا بورو حجی ولم آجا اہم توسلی کی پیندم خطاب آو تاست ماویلو شیر فیر شپا خطابون دی روان دینا مانا کادا عدون جبریل دا دقا دے فرمو بیرس پیندم خطاب انکارهم من هذا النبي انکار د دوی د دین نبی نه صلی الله علیه وسلم ولما او هر کلا جا اهم چرا دوی تا کتاب نو کتاب من عند الله تترف الانا دا قران چې مصدق او تصدیق کوونکی دی لما د خاص معه چې د دوی سره دی د تورات نا قران چې د تورات تصدیق کوونکی دی او تورات چې پای کې بیان او چې اخر نبی ورازي دا د صفاتونه به وی او بل اسمان کتاب ورازي یو رسول الله بل رسول تصدیق کوي او یو اسمان کتاب د بل اسمان کتاب تصدیق کوي وكانوا اوذي من قبل وفكر دينا يستفتحون چه بیان به کولو علی الذين اكثروا تا كفروا چه كفر او شرك کړو اس ما ته وره چه د دې بده يهود په جنگ را چا سره مشرکان سره نو چې دې کمزور او هغه بزرګ ورو نو دې بدل دا شکري چې بچانو فتح ومولي نبی آخر الزمان در پشاو بخره باست نبی آخر الزمان و تشریف روڑی دا ویلی شوی دی تورات کو ویلی شوی رازی با حاوی مو با غصر مال گری کیو گو تا سطول بکا خدای تا منظوری خانمو با ریدو نا دا بیان بیان چا تکول دا یهود و مشرکین و تکول او کل بیقول جانکی بدی کمزور اجی بسو زرور نماز کې به وګورئ نبی اسلام علیه وسلم چې راضي بهر کړی چې راضي به موږ سره ورګي کیو او تاسو به ټول خلک وګورئ خیر وکانو اول من قبل او وقت درات له محمد رسول الله نا يستفتحون چې بیان به کولو د دې ګورې په معنی دی بیان رسول کې بیان به کولو عل الذين ها كسروا كفروا چې کفر کړو ایوول کې بل باندې کې طلب د فتح کول طلب د فتح کول اچھا طلب د فتح شی به داسې وي وکانو وذ من قبلو وقت راتلو د محمد رسول الله نا یستفتحونا چې طلب د فتح به کولو فت سر عل الذين فها کسان باندې کفرو چې کفر او شرک کړو فلما فظهر کلا جاء شرع محمد رسول الله وتولي صلى الله عليه وسلم جاءهم فراغ دويتا ما ها صفات عرفو چدی فی جندلو فا آغی سرا کفرون دی کفر کو بهی فا آغی سرا نبی علیہ السلام صفات و تبتورات کو چو چی رازی بودا چلسی صفات بکنو چو آغی صفات و سر و ترا دیسو کو کفر و کو نا نا وٹا چنی تاری تاریب بادی مدر سی رازی ہاں کال کے پیبر رازی دا وٹا د چې د کور تر شي کور وسلو کرای ګیر شي د دې بیا څو په دې شي را دا پرې جوش مدرسې تر څو کار نه غني کتاب وایم خو سم په دې کوم اور د څو بچان ختم کړم چې چې چې ټیکی پټی کې وایم د څو په تر سره بحث نه شو چې دلته مدرسې تر شي اورستې نه کیږي بیا دې ما کې جوړ شي یو سیټ ته دې پراته فلعنت الله فلعنت الله دې فکافر رو باندې لعنت خو پی جنے کنے اللہ فکر رحمت اندری واری سویا لعنت ہوئی لڑی سخت کریمان خبر دا خوش چاہتا فتو ہوئی جو کس را روان دے تھا ملاقات آغا آغا در راغ پی جنے تو نرشا مدہ وڑا خبر رو خبر رو لڑا غٹا تا دین بیا بلا غٹا خبر چاہتا ہے پوری شخص اخصا نام قرآن قرآن اخصا او ولا تكلموا كدي ور مخاوش بدي كل شيء خبر ما في ما صار انا انا تبيع خبرات كل شيء كل بيع خليك سبيتو او شو ورو دي ما شو تبيع شو خش وتا تك كل شيء ده غلط مكلف وبارئ وذك وتا كل شيء ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بس لعنة الله فاكدي فكافر عنوان دي بئس ما در بند اشتروا چه خرس کرده به فهمي سرا انفسهم وزد نخلا لتا اشترا تمرد خرس سول بيع معيشة باع به انفسهم چه خرس کرده فهمي سرا اغیسر نفس نخبلو ای اکفرو اغدر چه کفرو کی انکارو کی بمانها سنا اندل اللہ چه نادر کرده اللہ فاکو وغینو دا وجد زدنو دا عنادنا زد عناد بطول دیگونه نخده فاکد رحمت و دیر پا مخابلی که کفر و شرک غصت داری از استثناء تفوز کم یو کس تیغا فیلی تا اوخ بوزی او دا آغا طرف تپ ٹیپ سپیر پا محکلی ہو جل حد اللہ مرچہ میں والا دا او خیار دکو کما کر دے کما کر دے اوخی ہو تا وچی حلال جو غٹ دے او دا آغا طرف تپ ٹیپ سپیر یا سپیر پا محکلی ہو جل حد اللہ مرچہ میں والا ردیدہ سے مرچہ والا دین و ایمان و اسلام و قیمتی اوختی اغیر آکتو اغیر ورکو او کفر واغس تسپیدا سرنا واسطر دا خو جاہر کسا تفوز کبو مچو دا کم اکر طور دے آنجو نزل اللہ شنا درکڑ اللہ فاکو من فضلی دا فضل قبلنا اللہ دو دولی کئی وحی او نبوت دی زد و عینات گولو چفا مونگی اولی نبی در آلگا سيدي محمد رسول الله دي نبوة ورسالة ورقو خدا مسألة ذهن تواجه وي كي يوكس وي سيدي شفا ورد مجاهدة كوما كوما كوما دوم رتك كنا ممران نكي نعاو شدي دا قواري محنت كي سلوية خلا وطر شي فضوز خلا ولي وزر وطي جور شي وفا عبادت مرد دا چانا نبي نجور ذکر نبوت چیز در قسمی نلید نا خود این خوخ را چه سوک خوخ کو تا چه انتخابی کو اور سوک راو لیو لیو لیکن لیکن در تقوی دقا نشتر نا خود این باک خوخ او خود این باک در باک انسان را دیگی او ویلین چیز بزرگی لیکن تا بنامو کو فاک ماحر کی داگی نا خود این باک در سور نکو شپار دو دین خدمت کو انشاءاللہ چی ویلین بزرگی و دسو شمیلو چی در قسمی دا اور نبوت غیر قسمی دی لذتی دی پدی سوزی دلو چی نبی فمون کو ولتنا تا چطر دی پدی کرا گیا علا من یشاؤ دا ہو دا فضل شری دا والا فاقا چا دور کی چی چا دی خوخشی من عبادی ہی دا بندگانو خلونا فباؤ بندی اختر شلو بی عذب علا غضب فیو عذب سرا دفا سا دفل عذب را دیو عذب دفا سا ففل عذب کسشو دی اختش ولو شفلا روانی دیو حالی گاڑی گاڑی چه گاڑی دیوی نیلان دیو چکڑو تو ورشا کی چکڑو کی دا دردو بھی اخفیم در ما تکڑے دا نسی جدو شد ایو غضب نبل غضب تلان سی شد وہ دی سنگا دیو غضب نبل غضب کی رکیو شد دیسر تو یو دا چیدوی دعش اللسقی عبادت کڑو آدم دارا شد محمد رسول اللہ نے انکار کو آج ترا صحیح بات کر لو اسخی او دل تیرے چان انکار کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کو نمبر دو انکار دا تورات نہما او انکار دا قرآن نہما انکار دا تورات نہ ہمو او انکار دا قرآن نہ ہمو نمبر تین ان كان عيسى عليه الصلاه والسلام لهما او ان كان محمد رسول الله لهما. خدای پاک دې دینار څوک ساتي غضب ته پاس غضب نه زي او زي کوم اتله مور وخت کدا سره شو چې گاډه نه گاډه لا دې په ونه ورغلې خو سب چې چوک شو تا کسان په ټول زخمیان نه چې په ونه ورغلې دې زخمیان چې لاس خپل ما چې کنه بیا دا سره غست دې نه تک لا دې وګورته چې ته زخمی بشي او بیا سره په دردونو چې ته په وچه پروت یې کنه او بیا په اوبو کې په غوړ غوړ کې مې نه ادب د پاسه څه شي حاضر شي دې دې څه دوه غزوونه کې راغلي ولل